comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Hola, hola, hola, és divendres. Estem ja rematant garbes d'este mes de febrer, ja el tenim tombat. És 20 de febrer de 2015. Des d'ara i fins a les 2 estàs en casa, estàs en la 97.7. Arranca per a compartir el que hi ha en València i província. València Abierta. El solet, quin horatge més bo, quin dia de falles. No sé si vosaltres, però jo he notat este matí un... no sé, com un canvi en la llum del sol. No sé, igual és que mirava per la finestra d'una manera distinta, però fa l'efecte que ja olorem la primavera. Ja ho tenim ahir, 20 de febrer és avui. Hola, Arantxa Ferrer, què tal? Hola. Cap de setmana xulo, bonico. Ahir ja comentàvem, diumenge la crida i estem, xum, la rampa de despegue d'un any faller molt bonico. Inoblidable. Clar, i esta nit comença la cosa, que avui és la gran gala fallera que reunixen totes les falleres majors, tots els presidents de tota València, en Fira València, i això, vamos... Nivelón, nivelón, nivelón. Bé, any inoblidable, especialment en la família Ferrer. Ai, la seva xiqueta, Arantxa, és fallera major. Això és una fita històrica en la vida, efectivament. Serà un any un any o més. Com un any o més? Com un any? No, tenim este moment. Estes són les falles que tenim. El passat, passat, i el que ha de vindre ja vindrà. Si té que vindre. Ho anem a viure en intensitat, home, i tant. Estem preparant, sí. Què tal, Sílvia Tomàs? Bon dia. Bon dia, Ximó. Home, la quadrilla de València Abierta, de la 97.7 en general, i de Levante Televisió. En fi, un programa que mos fa il·lusió, perquè està al costat de la festa. Nosaltres som molt de la festa. I ara anirem a fer el programa, com ja farem l'any passat allí a la plaça de l'Ajuntament. Tu, que hi ha l'edifici aquell, que Levante té allí una oficina. Sí. I nada, i montando todo el coroto. I tant, i així va començar el dia 2 de març. Jo només dic que part de l'elenc de l'Alqueria Blanca estarà allà. Amigo. Ja m'ho han confirmat. Amigo. Per donar la benvinguda a les falles i per a parlar de la seva obra, que tenen al principal estes falles, també. On collons, està sento, efectivament, en el principal. I és una manera de començar este cicle faller estupendo, estupendo. I el dia d'abans, diumenge, com que és la primera mascletà, pues ja estarem allí, l'equip també de Levante Televisió, per a contar-vos, per a entrevistar a les colles d'amics. Ai, jo vinc de Sueca, ai, jo de Borbotó, aquella cosa, aquell ambientillo que n'hi ha, pim-pam, aquella cosa, senyors estrangers, persones humanes, en fi, eixa cosa. I després veuré la primera a disparar, que Arantxa Ferrer està fent un treball. Escolten, per a la guia de falles de la 97.7, pulcro i periodístico, entrevistant a tots els mestres coeters, tu te saps la relació de les deu mascletes, quasi al dedillo. Quasi, quasi. El primer és molt fàcil, perquè tots els anys és l'amic Penya Roja, que a més m'encanta, que sempre vull ser el primer, perquè és la que agarres amb més ganes. A mi fins i tot, si coincidís en el cap de setmana, que no estem així, se m'escapa alguna llagrimeta en la primera. I a més és que m'encanta com viu este pirotècnic lo que és la mascleta i com ho conta, sobretot. A mi m'emociona especialment. El que passa que en l'edat, jo no sé si és que tens la llàgrima més fluixa o què, no ho sé. Bueno, total, que sí, que mira, que se m'escapa una llagrimeta. En molts actes fallers m'agrada inclús que se m'escape. En la mascletà, t'ho juro que no sé el que se m'activa. Intenta donar una explicació, perquè diu, bueno, davant de la xaperudeta, ai... Ai, la iaia, ai, el iaio, ai, això, la mamà... Sí, recordes, no sé... Sí, hi ha una cosa, i em fa l'efecte que en aquesta plaça, ho hem comentat moltes vegades, hi ha una energia molt particular, aquests dies de l'ofrena. Home, en la cremà, ai, que s'acaba l'any i que comença el pròxim. Però t'ho juro que no sé el que se m'activa en la mascleta quan estàs vivint, estàs en mig d'una tempesta de trons. I veig a la gent, a mi, quant en quant, un oi se m'escapa. Però a llàgrima vima, la meva germana es fa, t'ho jures, es fa de plorar. Mari, però què... No ho sé, és inexplicable, és lo bonico de la vida, que sigui irracional, no? I dona vergonyetes, perquè n'hi ha actes en els que a mi aquest any se m'estan escapant les llagrimes en tots, això tinc que dir, estic mirant molt plorona. Ai, és que estàs molt lleta. Però sí que és de veure que la Masleta me dona molta vergonya plorar, perquè... No que sé, és un com contrast. Que no, no? És raro. És un moment d'estar ahí en la cerveseta i tal i aplaudir, no plorar. Sí. Bueno, també és de veres, igual, no? Connectem en algun record de la família. Bueno, aquestes coses. La festa que mos fa, no? Mos retrotrau al passat, a la infància. En fi, a la essència, digue vostè que sí. Escolteu, bueno, ahir ja es presentava, per cert, seguint en el tema faller, la Junta Local de Protecció Civil ja explicaven com està tot el dispositiu, perquè, clar, a València ja se prepara. Tenim moltíssima experiència, però hi ha molta feina que fer. Som centenars de mils de persones que venen, hem d'organitzar-ho, el dispositiu, els bombers i els carrers tancats. Ja d'entrada, si tu no eres molt faller, escolta, una destinació turística d'interior igual te pot anar bé, perquè és que te vas estressar, perquè el tema dels carrers que se tanquen, 400 carrers, no uno ni dos, no, 400 carrers, 236 carpes. Che, però són falles, home, per l'amor de Déu. Entenc que n'hi ha personal que té que treballar. En fi, paciència. He quedat en l'amic Paco Lledó, regidor de Festes i Cultura Popular, per a que ens conte el desplegament d'enguany, però sobretot demanar paciència. Paciència i a veure, que i ja portem uns anys, ja portem uns anys, ja sabem el que n'hi ha i n'hi ha opcions per no tenir que estressar-se, com diu el Ximo, però bueno, jo crec que realment tot es concentra molt en l'última setmana i que prèviament entrellat i organitzant-se no se patís per arribar als puestos. És un dispositiu, bueno, dels més potents que s'ha presentat en els últims anys. Ahir Miquel Domínguez i Paco Lledó el presentaren a la premsa i avui el comentarem amb el concejal. Molt bé. Com que és divendres, ens encanta el cine, hem quedat en Manolo Zarapico, per a que ens conte les estrenes de la setmana, que avui, escolta, només estrena esta setmana dos pel·lícules, però són dues pel·lícules interessants, una pel·lícula d'animació, però sobretot m'agrada molt una, no perquè siga de guerra, la guerra no m'agrada ni en pintura, ni en pel·lícula, però hem de reconèixer-li que, escolta, que Clint Eastwood, cada volta que fa una pel·lícula, este home, hem d'anar. Igual mos passa com en Woody Allen, no? Com en Almodóvar. Igual no és la, no? No és la pel·lícula mestra, no és el Million Dollar Baby de turno, però, oígame, està Bradley Cooper, que sempre esto... Sí, està nominat, per cert. Està nominat... I sempre és Clint Eastwood. Sí, sí. Encara que les de guerra... Heu vist aixes de banderes de nostres pares sí. I tot això? I les cartes d'Iwo Jima i... Són dures. Anirà en aixa línia. Sí, però bueno... poques no, ninguna de les pel·lis de Clint Eastwood m'ha decebut, vull dir. En tot cas, i suposa que el paper d'este xic, del protagonista, pues, tampoc és... Jo crec que en l'estrena de la setmana, però per cert, avui tens que dedicar un ratet en cine per a parlar de la prèvia dels Òscars. Ah, claro. Perquè que sí, Manolo Serafico. És cap de setmana. És el diumenge, també. Sí. Ai, el dia de la crida i els Òscars. Va ser un diumenge. El dilluns tindrem molt que comentar. Pues sí, parlarem, a veure què ens conta, quina... Pues això, les quinieles, no? Un poc els favorits i què és el que està ara mateix coguent-se a Hollywood, efectivament. Bueno, més coses, que... home, clar, home, parlarem de futbol. Tenim el dissabte un partit molt important del València contra el Córdoba. Bueno, i moltes més coses. Vinga, va, que si ho contem tot ara no mos dona temps. Una pauseta i anem allà. 97.7 La radio que escucha la gente es una radio diferente. Es la 97.7. Tributo al último de la fila y Manolo García en Casino Cirsa Valencia. El viernes 20 de febrero. Cena más espectáculo. Tributo al último de la fila y Manolo García desde 32 euros. Más info en casinocirsavalencia.com. Casti empieza la nueva temporada con más fuerza que nunca. Visítenos y sorpréndase con nuestros precios porque son los más bajos de la historia. Además, nuestros trajes de valenciana y torrentí son de primera calidad. Mejor que nunca. No deje de visitarnos, no se arrepentirá. Casti en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Los sábados de Jardines Venecia en Albal. Cena más copa más baile con música en directo más espectáculo, 18 euros. Entrada más copa, 9 euros. Próximo sábado, día 21 de febrero, El humor a primera vista de Carlos Luna. Reserva en el 96-126-96-58. Recuerda, los sábados de Jardines Venecia en Albal. Valencia Abierta, cerca de ti. La ciutat es prepara, efectivament, perquè estem calfant motors. Però les festes falleres, ja ho tenim ahir, la primera mascleta, este diumenge, no l'altre d'allà. Estem en, ja volcant el 20 de febrer, el dia 1 de març ja comença el cicle faller, i preparant-nos la ciutat per descomptar per a rebre a, bueno, centenars de milers de persones i a fer una festa, che, la millor del món. Ei, és així, no, no. Pues clar que sí. Ahir es presentava, ja vos ho comentàvem, per part de la Junta Local de Protecció Civil, en fi, el dispositiu i quins carrers són els que se van a tallar, les novetats que n'hi ha enguany, i per això és un plaer que ens acompanyi este matí el regidor de Festes i Cultura Popular, Paco Lledó. Què tal? Molt bon dia. Com estem, regidor? Molt bon dia. Tinc que avisar-te que hi ha moments que se talla i no te sé el que dius. Per si acaso hi ha en algun moment en què no sé el que me preguntes. Bueno, no, ja, si m'ho repetirem, de tota manera, a veure si podem trobar algun lloc de bona cobertura, però, en fi, jo vos agraïm molt, Paco, que tingués un rato per als oients de la 97.7 per a contar-nos les novetats que ahir hi ha en roda de premsa ja avançareu. Moltes comissions falleres, al voltant del 70%, no han sol·licitat muntar una carpa. Total, 236 enguany i 400 carrers tallats. Bueno. Sí, però són les mateixes que han passat, no? N'hi ha que dir que, bueno, el que és l'activitat del tall de carrers he donat principalment per la falla. Sí, hi ha 382 falles en 387 carrers, en la mateixa ciutat de València. Uh-huh. I el rest, pues, són les poblacions de Quatxirella, Mislata i Burxassó. En el cas de València, pues, sí... Ai, Paco, jo no sé si... Sí, me sents? Jo sí. Val, és que te perdem i és una llàstima, perquè, clar, la informació que estàs donant-nos està... Els oients segur que estan, en fi, desitjosos de poder-la escoltar. No sé si hi ha possibilitat de que pugues guanyar algun lloc o algun racó, no sé, tinguem millor cobertura. A veure ara? En el meu despatx. Vale. És dificultor, és molt xicotet i tampoc n'hi ha molt de moviment. És difícil menjar. Ara pareix que t'escoltem millor. Sí. Anem a veure. Pues, en principi, parelles són tallats per les carpes, no necessiten activitat de la comissió fallera. Se talla perquè lògicament està en les falles, està en el monument gran infantil, i és una ubicació, no? Però són 230 de les 350 falles que n'hi ha a la ciutat de València. Hi ha 7 que no monten carpa, però aquí se talla lògicament, se talla per l'activitat de la falla o de la massa o del propi monument faller. Mm-hmm. Bueno, per a facilitar la convivència, ja venim comentant este matí el que mos ve, ja tenim experiència, ja sabem lo que és, així és que per a facilitar la convivència, sobretot en barris on puga haver pues, més moviment, on hi ha més activitat fallera, més monuments, que són pues, Ciutat Vella, per general, no? Russafa, també... Bueno, han hagut alguns... S'ha manejat el monument en alguns casos, per facilitar també precisament sí, això, no? La bona convivència. La petició de la propietat i un d'aquestes tres indicacions normalment de bombers. Aquests tres motius precisament de bombers en el carrer Alta i entonces... És que, Paco, jo ho lamento ja. I me sap fatal. I de veres que sí. Te torne a agrair en nom dels oients l'esforç que fas per contar-nos, però és que, desgraciadament, no te podem... Pues ja, estic a la finestra, estic en el carrer ja. Havent vist coses, és el mojó. No sé si se me senta ara a mi. Bueno, pues, en fi, ja dic que és una llàstima. No sé si és que estàs parlant d'algun inhibidor o algo així, no és una qüestió tant de cobertura com de... No ho sé, però és que de veres no hi ha manera de poder-te sentir. Estaves explicant Bueno, a veure si ara ho aconseguim. Fem un tercer intent. Que en Ciutat Vella o en Russafa heu aconsellat, no?, el que se manejara algun monument. Sí, efectivament. En 5 motius, en 5 casos, precisament la petició de la pròpia Comissió Fallera. I en els altres 3, la recomanació del Servici Municipal. Però estem parlant de poques metres, en tal de que n'hi haguera una major possible evacuació en un moment donat o per adorar millor accés als veïns. És a dir, en aquest sentit, treballem durant mesos les comissions falleres en policia i bombers i tràfic i, efectivament, hem decidit canviar-hi els monuments. És un problema per a ningú. I en quant a... Ara te sentim estupendament, Paco. Aprofite per a dir-te que... En quant a organització, pues, també un punt de molta concentració de persones és tota la gent que s'aproxima a les carreres de Sueca i de Cuba o de la il·luminació. I ahí pues, tenen protecció civil i més indicacions per a poder circular precisament els peatons. Sí que no n'hi ha en ningú moment un col·lapso de gent i que intentarem ordenar la gent en diverses direccions e inclús deshabilitarem la eixida de lo que és els vehicles per el túnel, fent una separació per a que tot el món vagi per el paso de peatons. No? És a dir, ahí tindrem gent permanentment, sobretot a l'hora de la nit, en qual s'efectua l'incendi per esperances de les llums i lograr, per lo menos, que hasta els peatons pues, d'alguna forma no se col·lapsen, perquè ja ho vam fer l'any i aquest any ho hem ampliat. Uh-huh. Funciona molt bé, efectivament, l'any passat en les zones de Russafa, on hi ha aquesta il·luminació extraordinària i en els moments de l'encesa, pues, efectivament, no? Hi ha bueno, les possibilitats de que efectivament els voluntaris i els professionals tenen una maneta per a que el personal s'organitza. En quant al tema de l'ambientació musical i les verbenes... Pues això continua exactament igual que l'any passat. És a dir, se podran fer actuacions de verbenes, però elles en el fin de setmana anterior, en la via pública, el que és el dissabte anterior, crec que és el dia 7, i després des del dia 14 al 18. Correcte. I són els dies en els que se celebren les verbenes populars, i les activitats en les carpes en ambientació musical serà el fin de setmana anterior, el divendres i dissabte, crec que és el 6 i el 7, i després des del dia 13 al 18. Finalitzant a les 4 del matí, exactament igual que els altres anys, en 30 minuts per a que se desaloge efectivament tota la gent i ja no n'hi hagi activitat, i el dia de Sant Josep, lògicament, fins a les 12 de la nit, perquè ja el principal i el més important d'aquest dia és la cama. Correcte. En quant en el tema de la mascletà, estic veient també pues, el treball de voluntaris, el sistema, no?, l'operatiu d'evacuació per a guanyar rapidesa en cas d'una emergència. Però, ha hagut algun canvi en el protocol en quant a les dimensions de les carcasses, Paco? N'hi ha un canvi, però que ja se venia donant. És a dir, el canvi era el següent. Se podia permetir per les distàncies, per la normativa, se podia demanar, se podia permetir que n'hi hagués un calibre de 75. En aquest cas, parlant dels pirotècnics, els últims anys ells mateixa no disparaven més del calibre 50 a la plaça. Per tant, el que hem eliminat és en el protocol el calibre 75 que va adequat a la realitat. És a dir, si ja no s'utilitza el de 75 i només que es fa el de 50, pues el de 50. És a dir, van a poder tirar el mateix calibre que estaven tirant les anys anteriors. Com a novetat, pues, aquest primer círcul de protecció civil que fiquem en la part interior on està el ballat de la mascletà, en el qual tenim pues, gent que pot veure pues, qualsevol observància en un moment donat d'alguna emergència, anem a duplicar-lo per la banda exterior. És a dir, tenim gent per dins del ballat i gent per fora per la gent, per fer una actuació més ràpida. I també l'ubicació d'una ambulància, que també estava en un lloc que podia dificultar l'eixida si n'haguera molta gent, i ho ubicarem precisament en el tros de la confluència de periodistes Fàtima Márquez de Sotelo, concretament on ubicarem també les unitats mòbils de telefonia per intentar donar cobertura de telefònica, sobretot de telèfons mòbils, que aquests dies, pues, lògicament, tot el món el porta i ni ha qui retransmetis per telèfon a un parent que no pot estar, pues, hasta per telèfon, no? I ahí ubicarem una nova ambulància i de tindre encara més cobertura. Correcte. És important la cobertura per a tot el treball de seguretat que se fa i guanyar una ràpida evacuació, la concentració. Sí, la prevenció és molt important. La prevenció, i això precisament se'n fa tot el plan de protecció civil, en el qual, pues, en teoria, sobre el paper, tot el món sap el que té que fer en qualsevol moment davant d'un succés que ningú desitja, però que sempre n'hi ha que estar preparat sense saber cada un el seu lloc en cada moment, en les vies d'evacuació, les vies perquè els hospitals, en tot cas, pues estar preparat per a fer tota una actuació immediata, que és el que al final cap és el que tenim que fer, no? El treballar i veure espectacles, però amb la mateixa tranquil·litat de que els servicis estan preparats per a qualsevol eventualitat. Quanta feina, no?, per a que el món falli, sí, no, només falli és festa, sí, sí. Disfruten. Però bueno, ja sabeu com funciona, no? És una festa que té unes dimensions que el que ve de fora no s'explica com està tan organitzada, no? Jo crec que la major alabança que pot tindre aquest ajuntament és que quan els últims dies, o inclús el dia posterior a Sant Josep se'n van, pues el primer que tenen és això, que l'organització en València és espectacular en quant no només a lo que és la festa, sinó sobretot a servicis municipals que funcionen, no? Des de policia, sanitat, protecció civil, tràfic, és a dir, a ficar, jo sempre dic que és un caos organitzat, i crec que és així, és a dir, la ciutat funciona i jo crec que qualsevol ciutat que no tingui l'experiència que tenim nosaltres, aquesta activitat festera i de gent del carrer i de visitants, pues, lògicament, n'hi ha que també ficar en valor tot el treball que n'hi ha darrere per a que tot ho transcurrisca en total normalitat. Sí, no, és tot ja preparat també el diumenge per a la crida. I, Paco, pel que fa als edificis de la plaça, de la plaça de l'Ajuntament, he llegit també, estic llegint en el diari Levante el treball d'Hortensia García, que en el mateix edifici consistorial se va prendre, diguem, alguna protecció en alguna tanca, en alguna xarxa i això per a evitar algun desprendiment. Sí, nosaltres tots els anys fem una valoració de tots els edificis que venen a la plaça per veure que no n'hi ha res, pues que al transcurs d'un any n'hi hagués algun trosset, no és que tinga un tros de perill, però bueno, en prevenció n'hi havia una gàrgola, però que donava també inclús a la part interior de la terrassa de l'Ajuntament, però bueno, s'està reparant, s'està mirant, igual que alguna coseta que n'hi havia en algun edifici, pues s'ha reparat per banda dels propietaris, no? En el fi de que, bueno, simplement per les vibracions, pues també en aquest cas, també de prevenció, pues tindre tot controlat. Un plaer, un abraç fort, regidor de Festes i Cultura Popular, gràcies per dedicar-nos este ratet, bones falles, que ja les tenim ahí. Un abraç fort, moltes gràcies. Un abraç, i bueno, has comentat que les mascletes es començaven el diumenge, no, jo no vull rectificar-te, però sí que vull que la gent acudisca. Este diumenge ja tenim una mascleta a les 2 de la vesprada, després de quan finalitzi l'entrada de bandes. Ja podran disfrutar d'un primer espectacle. Aixina és, aixina és. Ja tenim, efectivament, les prèvies a les mascletades de l'Ajuntament, i a més, efectivament, preparades de molt de carinyo pels mestres coeters. Abraç fort, gràcies, Paco. Molt bé. Es van avant, laborant i laborant per València i per les falles. ¿Nos vamos al cine? No, sofà. ¿Y al teatro? No, sofà. ¿Y a comer a casa de tus padres? Que no, sofà. No insistas, la nueva colección de sofás, sillones y cheslons de Mueble Manía no tiene rival. Y durante 15 días hasta con el 50% de descuento y 24 meses gratis para pagar. Mueble Manía, en Centro Comercial El Osito, en La Eliana. Increíbles últimos días de rebajas en Dormitienda. Y ahora, por la compra de tu colchón, una fantástica mantita de regalo. Dormitienda, la mejor calidad al mejor precio. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. balneariodelaconcepcion.es. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna Yuna y oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna Yuna, Avenida Ausias Mar 14 en Alboraya. Teléfono 962-05-0058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Tal volta recordeu la primavera passada quan van néixer Dos jirafetes en el bioparc Triana i Shakira i aquelles imatges realment espectaculars d'uns biberons gegants que els cuidadors, els veterinaris, els professionals de bioparc els donaven. Bueno, pues ha passat quasi un any i ara Triana i Shakira estan preparades per a ser, bueno, destetades o desbiberonades. Parlem amb una de les veterinàries que s'encarrega de cuidar a Triana i Shakira allí en el bioparc, que és Cati Jerique. Hola, Cati, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿cómo están Triana y Shakira ya a punto de quitarles el vive? Pues sí, ya hemos llegado a ese punto. Sí, están muy grandes ya, las dos. Bueno, desde los primeros días tenían que tomar aquellos biberones gigantes que ya comentábamos en su día, que realmente era la dificultad de darles el biberón a estos animales, claro, con el cuello tan largo y unos biberones tan pesados. Bueno, ha sido un trabajo durante 10 meses, ¿no? Casi un año. Sí, prácticamente un año. Procuramos imitar más o menos lo que suelen hacer ellos también con sus madres y mantenemos un aporte de leche hasta prácticamente el año. Uh-huh. Esto supone pues un tremendo éxito, ¿verdad? Para todo el equipo de veterinarios y para todos los que profesionales del parque, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, porque en este caso además ha funcionado bastante bien desde el principio, y eso que teníamos la dificultad por una parte de que eran dos, por otra parte también pensamos que la una animaba a la otra y han aprendido también la una de la otra, y lo hemos incluido en nuestra rutina normal sin mayor problema y ha estado funcionando muy bien. Hemos visto esas imágenes que decíamos, ¿verdad? Entrañables, dándoles el biberón. No sé si lo vais a echar de menos, Cati, ahora que no tenéis que darle los vives a Triana y Shakira. Sí, la verdad es que sí, porque es un momento de acercamiento muy directo al animal que nos permite un manejo, pues eso, muy directo, y para que ellos se acostumbren a que se las toque, cosa que también viene muy bien para poder hacerles revisiones y hacer tomas de muestras sin que el animal se asuste. Y claro, cuando pierden el vínculo del biberón, pues tenemos que seguir manteniendo ese contacto, pero ya es distinto, es de otra manera. Una subespecie de jirafa, esta baringo de la que hemos hablado en alguna ocasión, que se encuentra en un peligro además muy grave de extinción, lo cual todavía da más valor al trabajo que habéis hecho, ¿eh? Sí, cualquier ejemplar de esta subespecie que esté fuerte y sano, pues supone añadir un individuo a una población que esperamos que pueda servir de refuerzo para las poblaciones salvajes que cada vez están más reducidas. Pues enhorabuena por seguir salvaguardando la especie, en el caso de las jirafas, y de otras muchas también en el bioparque dentro de vuestro programa europeo de reproducción. Lo hemos comentado con Cati Jerique, una de las veterinarias del equipo del bioparque. Que vaya muy bien, buen fin de semana, Cati. Muchas gracias, igualmente. Porque Aldaya tiene mucho que contar. El Ayuntamiento de Aldaya organiza el primer concurso nacional de microrelatos Aldaya Cuenta. Entra en aldayacuenta.com y envíanos tu historia, porque tú también cuentas. Servicios informativos. La teua en la 97.7, ara mateix a la 1 en punt. Temps per a la informació. I des de servicis informatius d'esta casa arriba César Molins en l'últimíssima hora. Comença en l'Audiència Nacional el juí contra els assassins del professor Manuel Broseta, fets que se produïren el 15 de gener de 1992 i 22 anys després comença el juí. Bueno, els detalls ens els conta César, però la veritat és que ho rebem amb molta alegria. 22 anys que no ha sigut un retard de la justícia, sinó que estos malnascuts han estat, en fi, amagats. A Mèxic. En Mèxic, 22 anys estiguen allí. I els han trobat 22 anys després i ara se'ls pot jutjar. Pues han comparegut els dos etarres, Ximo, Juan Jesús Narváez Goñi, alias Pajas, i la seva parella, Iciar Albert d'Uranga, alias Maria, han negat durant la seva compareixença que foren ells els que assassinaren el catedràtic de Dret i membre del Consell d'Estat. Han assegurat que en aquell moment no estaven a València. En canvi, també ha declarat avui un testimoni, una dona, que en aquella época era estudiante económica y ese día es dirigía a clase y va a topetarse en esta parella. Diu esta testimoni que va a veure als dos etarres disparar en la nuca al catedràtic, a Manuel Broseta, quan creuaven un pas de peatons junto a la Facultat de Dret de la Universitat de València. Està en marxa ese xui, també està previst que declara un agent de la policia que en aquell moment pues, va resultar també ferit per l'explosió d'un cotxe bomba que van col·locar prop del lloc. En fi, que els acusats, els dos etarres, s'enfronten a penes de 56 anys de presó. José Luis Olivas recurrís la fiança civil solidària de 800 milions d'euros que li va imposar el jutge junt d'altres quatre exconsellers de Bankia. Sí, tot això ve pel tema de l'eixida bolsa de Bankia. Diu el jutge que bueno, van cometre irregularitats en aquesta eixida bolsa. El exvicepresident de l'entitat considera que aquesta fiança de 800 milions d'euros és desproporcionada. A més, li ha demanat al jutge, a Fernando Andreu, que la retire o que la reduïsca a 33 milions. Olivas, que també fou president de la Generalitat, ha sigut el primer en presentar un recurs contra aquesta decisió del magistrat fa una setmana. Aprovada la declaració d'impacte ambiental de la circunvalació exterior de València, el conegut sí, com bypass. Sí, és un pas més en la implantació d'este bypass, Ximo. El projecte comprèn un traçat d'uns 48 quilòmetres entre les localitats valencianes de Quartell i Alginet. Té com a objecte l'execució de dos trams d'una nova autovia exterior a l'actual A7. També contempla un nou tram de connexió entre l'A3 a l'altura de Xiva i el bypass i s'ubica pues, en les comarques del Camp de Morvedre, l'Horta, la Ribera Alta i la Ribera Baixa. Avui, 20 de febrer, fa ja 4 anys del tancament de l'Hospital La Fe de Campanar. Sí, 4 anys en els que la Comissió Cívica del Barri pues, reivindica constantment la reapertura de la Vella Fe. Amb tal motiu, han convocat una manifestació per al pròxim 23 de febrer, el pròxim dilluns, coincidint en altra efemèride, que és el cop d'estat de Tejero. Tot això ve perquè ells consideren que el govern valencià pues, ha comès un gran colp, en aquest cas contra la sanitat pública. Mor un home mentre dormia en un banc de València. Sí, és un indigent, un home de 46 anys, de nacionalitat espanyola. Fou trobat ahir pel matí en mal estat. Havia passat la nit al ras en l'avinguda de Blasco Ibáñez. Va trobar un home que en aquell moment passava per allí. Va avisar a la policia. Segons la Jefatura Superior de Policia, va morir quan era traslladat a l'Hospital Clínic. Amb este ja són 3 els casos de persones que han mort este mateix mes de febrer, Ximo, pel fred, encara que això, en aquest últim cas, ho ha de confirmar l'autòpsia que li van a fer al cadàver. El passat 3 de febrer ja moria un indigent, un queixer de València, i 2 dies després un altre d'uns 60 anys en el barri del Cabanyal. I una altra mort, en aquest cas, s'ha ocorregut en Elx. Un jove de 21 anys ha faltat mentre jugava a futbol. Sí, ha sigut per mort súbita. Es van produir el fet esta passada nit mentre jugava pues, en les instal·lacions de la Universitat de Miguel Hernández. Va sentir-se indispost i va caure de repent. I anem a la informació de l'horatge. Solet i un dia realment d'aspecte sí, sí. Fantàstic, com diríem un dia de falles, certament. I més que van a pujar les temperatures de cada que setmana, que bé. Perquè avui la màxima està al voltant de la màxima prevista de 7 graus a València, Ximo, però demà, per exemple, la màxima serà de 20 graus en València. Avui, diguem que el dia m'han pres en cels poc nuvolosos, ras en alguns llocs, però anirà canviant la situació a mesura que vaig avançant la vesprada, anirà cobrint-se encara que no es preveuen pluges. El vent bufa pràcticament de llevant i les temperatures a l'alça. El cap de setmana, bon temps en principi, encara que demà per la vesprada podria produir-se alguna plugeta sense importància. Fenomenal, bon estar per al cap de setmana. Tu veig la crida i la família Fallera estava pendent del cel. Res, sense problemes. Perfecte, gràcies César. Més info a partir de les 2 de la vesprada. I ara, el futbol. La 1:06. l'actualitat futbolera, avui divendres, i demà tenim el partit, ahí està, sí senyor. Sí. Viatgem a Còrdoba, 6 de la vesprada, 5 i mitja, sintonia de la 97.7. El partit, Manolo Montalt i Salva Folgado, per a contar-vos què és el que passa a Còrdoba. La afició molt il·lusionada, és de veres, i molt en sintonia en la portada de Superdeporte. Es veu a un Otamendi, en fin, triomfant, i la portada diu, jo creo. Tu crees, él cree, nosotros creemos. I si a la pregunta que fa Superdeporte, vosotros creéis, hombre, Superdeporte, claro que creemos, claro que creemos. Hi ha un article interessant, un treball, un informe del calendari que té el València comparat en el que té el Sevilla, el Villarreal i l'Atlético de Madrid. I la veritat és que estem en un moment en el que podem pegar una bona espenta, però no podem fallar. I el primer partit on hem de sumar aquests tres punts, efectivament, és a Los Arcángeles. No, no era l'Arcángel, Los Arcángeles. ¿Cómo se dice? El nuevo arcángel. ¿Ahora es nuevo? Pues señor, Rovira, el arcángel. El arcángel de toda la vida. Arcángel, a la Vega del Río. Estuve yo en un Córdoba-Mestalla jugando en una fase de ascenso. Palmatoria. Sí. Que no va a pasar eso mañana. Eso no va a ocurrir, efectivamente. Puede despegar, como muy bien dice Super, si logra la victoria en Córdoba. ¿Sabe? ¿Le puedo decir una cosa? Dígamela. De ese partido Córdoba-Valencia, sí, va a haber una persona, amiga de Pascu Calabús, que también está con nosotros, uh-huh, pero va a haber una persona, no sé por dónde, por Camboya. ¿Por Camboya? Por Indonesia, por, no sé. ¿Indonesia? No, pero que ya sabe dónde lo va a ver. ¿Ya lo tiene claro? ¿Sabe cómo se llama? Me está hablando. ¿Qué? Tiene nombre propio ya. Tiene nombre propio. Gustavo, el viajero más dicharachero. Sí, tú, qué tío, tú. Seguro que un seguit a través del treball de Super, la peregrinación. La peregrinación es este home Gustavo que está para allá por tierras del sudeste asiático y que té l'objectiu de pegarle un abrazo y donarle la mà a Peter Lim. Un treball que efectivament Pascu Calabuig, al que saludem en este punt. Yeah, Pascu, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos has llegado al corazón, a la afición, con el seguimiento de este peregrino tan particular, este Gustavo Hoyos, que por ahí sigue, ¿no? Sí, Gustavo es un valencianista de corazón, que os lo cuente él, qué mejor que el propio protagonista para contar su aventura. Che, tú, aquí le oímos, efectivamente, estoy aquí. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Igual es que está en una barcaza remando. No, la barcaza ya bajé, un poco chicharrado, pero bajé. Muy bien. Oye, Gustavo, quiero de verdad aquí públicamente para los oyentes de la 97 agradecer a Pascu Calabuig, aquí al trabajo del Tito Bau, el esfuerzo de en fin, de este trabajo de producción, de tenerte aquí al teléfono, que no es aquello de como una botifarra que agarras de la minches y ya está. Esto ha tenido su elaboración, porque tú estás muy lejos. Os lo agradezco. Hombre, nosotros qué menos, puñetas. Antes lo teníamos que haber hecho. ¿Dónde andas? ¿Dónde te encuentras ahora? Bueno, ahora mismo estoy en Phnom Penh, que es la capital de Camboya. Bajé desde... Sí, en un hotel, el hotel que se llama el Hotel Newin, y bajé desde Siem Reap, que está un poco más al norte, donde están los templos de Angkor Wat. ¡Qué maravilla! Angkor, ¿eh? todos templos de Angkor, y el de Angkor Wat, que es una cosa especial. Especial. Yo estuve leyendo, Gustavo, y este templo es el templo religioso más grande del mundo. Eso es una auténtica maravilla mundial, ¿eh? Es una joya que has podido ver con tus ojos. Ahí, Gustavo, ¿sabes lo que pasa? Que Pascu ha pedido permiso para irse de viaje contigo y no lo han dejado. Sí. No, escuchad una cosa. Sí. Sé que aquí está todo el valencianismo conmigo. Y voy a enviaros otro vídeo a todos. Voy a adelantaros una cosita del vídeo que digo. Y es que llevo todo el valencianismo, todo el peso del valencianismo encima de mí. Pero os digo una cosa, no pesa nada. Es ligero como una pluma. ¿Por qué? Porque es solo sentimiento, y el sentimiento va en el corazón. Y en el corazón no pesa. Que estoy con todos ellos y que voy con ellos hasta darle las gracias en nombre de toda la afición valenciana. Los que estuvieran de acuerdo con él o no, a darle las gracias a Peter Lim, porque yo por alguna razón estoy muy agradecido. nos estás emocionando, Gustavo, che. Trotamundos, puñetero, más que estás yun de casa. Oye, ¿cómo surge esta idea, esta petergrinación, como la ha bautizado Pascu Calabuch, aquí en Superdeporte? Sabes que te estamos siguiendo, no sé si tienes ocasión de vez en cuando de conectar vía internet con la web de Superdeporte. Sí, conecto con WhatsApp con ellos y están siguiéndome y estoy muy agradecido. Y espero que, no quiero adelantar nada del vídeo, quiero que veas el vídeo, aún estoy chequeando que esté todo bien. Pero yo os digo una cosa, esto surge de la siguiente manera. Mi madre está a punto de morir y ya lo explica más o menos, perdón, Pascual Calabuch, sí. Está a punto de morir y me dice, me van a devolver un dinero de la residencia y me haría un viaje, porque a mí lo que más me gusta es viajar y leer. Pero ya se estaba quedando ciega y no podía leer y para viajar no estaba. 98 años, no llegaba, pero bueno, los 98 los cumpliría, los hubiera cumplido 13 de este mes. Pero murió en noviembre. Bueno, entonces con ese dinero me dijo, en una conversación, si yo me muero, hijo, haz un viaje en mi honor. Y yo sé que ella quería ir a Angkor Wat. Y entonces cuando llegué a Angkor Wat, yo con la idea, yo dije, bueno, pues mis hijos me dijeron, vete a Tailandia un mes. Y digo, pues mira, sé lo que te digo, la verdad, me voy a hacer una vueltecita. Me voy a Tailandia. Y en Tailandia me dijo un amigo, al que quiero agradecerle en Ateras, que me aconsejó muy bien para estar por aquí. Y me dijo, oye, ¿tú has visitado Angkor Wat? Y digo, no, mira, mi madre quería ir a verlo. Y digo, ah, pues vete. Y digo, sí, no, automáticamente. Okay. Y cuando llegué a Angkor Wat, Pues allí encontré la aspiración y dije, ¿qué narices? A mí Peter Lim no me va a recibir porque yo lleve una camiseta, que eso sí que lo tenía previsto. Acabo el viaje en Singapur, después de recorrer toda Tailandia, y una camiseta no me la va, no, por una camiseta no me va a saludar. Y ahí tuve la inspiración de decir, pues ¿por qué narices? Si mi madre me ha traído hasta aquí, pues hago esto. Y ahí se me ocurrió. Esto es una especie de reto en el cual estoy metido. Te has metido. Y pero la idea, Gustavo, es ir allí a lo de Peter Lim. No, no, allí es su casa, pim pam, picaron la puerta, en el fonoporta, clinga. No, no, mi idea era ir a Meriton. Ir a allí en Meriton. No sé ni dónde vive. Y claro, allá me decirle, no, que vengo en peregrinación, quiero trasladarle el sentimiento y pegarle un abrazo a Peter. Sí, bueno, mira, la primera idea era, Me voy a Tailandia, me tiro un mes dando una vuelta por Tailandia y luego me voy con la camiseta de Peter Lim, con el nombre suyo, el número uno, a las oficinas de Meriton, me pongo de guardia allí Y hasta que no, ya supongo que alguien me dirá algo, pero en las oficinas, yo, ¿a dónde iba a verlo? Yo, ¿tú de inglés cómo vas? Primera idea. Gustavo, ¿tú de inglés vas bien? ¿Eh? ¿De inglés vas bien para hablar con él? De inglés, Alonso Cedei. Vale. Era Alonso Sabaite. No sé si hasta camboyano. Gustavo. Gustavo es capaz de hablar en mandarín si hace falta. I can talk in English without problems. Sí, tú, no, no. But the language that I speak better is francés. Igual es francés. Igual en francés. Cheque, tío, pero Y yo parlo italiano bellísimo, que es la lengua latina de la del mundo, pero parlare. Puedo hablar valencià también, Y Pere, ahora, Pere lo que igual pasa parla es que también. Ya me aclaréis menos, pero puedo hablar en valencià. ¿Tú qué día piensas llegar allí? Porque esto es Singapur, ¿no? Donde está el Singapur. Sí. ¿Y tú dónde estás ahora? Dices en Phnom Penh. Claro, como mi madre me llevó hasta Siem Reap, a los templos de Angkor. Sí. Allí cogí la inspiración para hacer esto y ahora voy hacia el sur. Pero ahora estás en Camboya. En Camboya, Phnom Penh, la capital. El lunes partiré, porque claro, el fin de semana quiero ver los partidos. Ya, es fundamental. Hay que ver el Valencia. Claro, por favor. Además hay un canal, la Fox, que te los dan todos los partidos. La Liga Española a distintas horas, a las horas que toca aquí, 6 horas de diferencia, pero los dan todos. Lo veo todo. Sí, gratis. Pero ya tienes el sitio para ver el partido contra el Córdoba, Gustavo. El sitio, si lo tengo. Sí, claro. ¿Lo has visto ya? Aún. ¿Dónde? ¿Dónde lo vas a ver? Te mandamos un hotel. ¿Qué? Lo estaré viendo. ¿En el hotel? Ah, me quedo en el hotel. Claro. Bueno, que no vas con. Me lo dan en directo. Sí, sí. Vale. A ver si tienes. No sé si. A ver si tienes que verlo en recepción, te pones ahí a chillar y montas un... No, tengo la tele arriba en la habitación, que me lo dan, ya te digo, la Fox, que me lo dan todos en directo. Sí. Oye, ¿y qué día llegas a Singapur? ¿Qué día tienes previsto llegar a Singapur? La idea es llegar el día 9. Yo, mi idea era llegar el día 9, estar allí 10, 11 y el 12 me voy. O sea, llegar el 9 por la mañana o el 8 por la noche, una cosa, estar 2-3 días en Singapur. Porque la idea era de montar guardia en Mérida. Pero él va a estar allí, ¿te has informado? Ah, no lo sé. ¿Qué quieres que te diga? ¿Con lo de McLaren o se va para aquí para allá y no está? Claro. Bueno, Gustavo, si no está Peter, por lo menos que te reciba a Kim, la hija o algo, ¿no? Ya que va. Hombre, si me recibe la hija, me conformo ya. Porque es una gran valencianista que va paseando el valencianismo por todos los sitios. Oye, Gustavo, tienes que hacernos una promesa. Como vamos a estar al pie del cañón todos los días siguiéndote, dentro de tu mochila estamos nosotros. La cabeza que asoma... No, la cabeza que asoma es la de Pascu Calabuch. Una vez llegues ahí, como vas a ver a Peter o vas a ver a Kimi, yo te rogaría que con el WhatsApp ese que manejas como nadie, en todos los idiomas, nos mandaras un mensaje. Un abrazo a Superdeporte. Y una foto. Y un selfie. No. Quiero un dúo, Peter Lim y Gustavo, el viajero más dicharachero, mandándonos un WhatsApp a Valencia Abierta. En el idioma. Esa es la idea. Esa es la idea, sí, señor. Tengo que hacer un selfie. Eso lo dije antes de empezar el viaje, ¿eh? O sea, eso hay gente que lo sabe, que dice, me voy a Tailandia, pero al final voy a acabar en Singapur y me voy a llevar esta camiseta, que se la enseñé el último día antes de que me fui, la camiseta que llevo, que pone Peter Lim el número uno. Está guapísima la camiseta, nano. Guapísima. Y le dije, guapísima. La auténtica de Valencia, no iba a llevar otra, por supuesto. Y le dije, yo mi idea es eso, me voy allí a hacerme un selfie con Peter Lim, cuando le pueda dar las gracias. ¿Que no lo consigo? Pues bueno. Y entonces, cuando cogí la inspiración en Angkor Wat, dije, que va, ahora voy a usar yo todos los medios, porque el teléfono este que lo tengo desde que empecé el viaje, el día 7. Vale, pues no te despegues. Ese teléfono es un cañón, ¿eh? Menudas fotos hace. Pues voy de culo, de verdad, voy de culo. Pero es un cañón, ¿eh? Hace un pedazo de vídeos y un pedazo de fotografía. Sí, de categoría. No te despegues de ese teléfono, porque ahí lo que lleva ese teléfono, eso es un tesoro, ¿eh? Llevas al valencianismo ahí contigo y el día 9... Allí cuando estés con Peter, a ver, nosotros estaremos haciendo, Gustavo, un programa en la plaça de l'Ajuntament, porque ya vienen las mascletas, y entonces te llamamos el día 9, y nano, como sea el momento que estés allí con Peter, y nos puedas pasar con él, y nos hagas el momento, es en directo, eso va a ser espectacular. Y que Peter Lee diga, vos comenzar la mascletá. Eso es. hombre, claro que sí, tío, claro que sí, a ver si es posible. Pues, ahí es imposible que me falte por el teléfono. Exacto. Y puchéme el teléfono a la alcaldesa y dile, señorita Rita, un momento, que tenemos al teléfono a Peter Lim y va a ser él el que le diga al pirotécnico lo de la mascleta, con permiso de la chiqueta. ¿Cómo? Ahora que han llegado a una permuta ya, han llegado a un acuerdo con el ayuntamiento, Rita, encantada. Ahora cuénteme eso, que es una interesante última hora. Seguro. Muy bien. Oye, seguro, Gustavo, un abrazo. Hace buen tiempo, ¿no? Aquí hace una calima insoportable, tío. Aquí hace 32 grados. Siempre estás sin camiseta en las fotos, puñetero. Mucha humedad, ¿no? Mucha humedad, claro, aquí estás todo el día mojado. Esto es el trópico y aquí estás todo el día mojado. Oye, pero una calima insoportable. Que flipa. No mojes mucho la camiseta, tennos ahí en tu mochila y conectamos para el día 8 del día 9 y fem la moguda esta de la mascleta. ¿Vale, Gustavo? Os digo de verdad que de corazón, gracias. Que llevo a todo el valencianismo, lo sé, pero ya os digo, no pesa, porque es sentimiento y eso va en el corazón, y eso no pesa. Eso es grande, Gustavo. Y amo un valenciano. Gracias por todo, tío. Gracias por todo, de verdad. Muchas gracias, único. Ha sido muy emotivo para mí, ¿eh? Sí. Porque soy un valencianista que o explicaré poquet a poquet. Tengo dos, que fer dos o tres vídeos, sí. Que os digo que vas a tocar la fibra de los valencianistas con más la han tocado ninguno. Un dato que le hemos dado al valencianista que es Gustavo, que tiene dos hijos que son muy del Valencia y ellos han vivido en varios lugares por su trabajo, ¿no? Por Padrón de Barco que es Gustavo, y han estado, por ejemplo, en Andorra, un sitio lleno de gente del Barça. Y tú no les dejabas, ¿eh? No les dejabas que fueran del Barça. No, para nada. Son del Valencia igual que yo o más. Son del Valencia. Oye, cuéntanos, ¿qué hace un patrón de barco en Andorra, macho? No, perdona, yo estaba en Andorra y llevaba autobuses. Ah, y allí me hice monitor. Hice monitor de esquí. Y después de estar trabajando de monitor de esquí, empecé a ir a caballo entre el monitor de esquí en invierno y el verano, pues, la playa, en Marbella. Y hacía de patrón de barco y de monitor de esquí. De un sitio a otro. O sea que yo llevo fuera desde hace un montón de años, sufriendo todo lo que se sufre siendo de Valencia, es fuera. Pero en el exilio fuera de Valencia. Sí. No he tenido nada más que amigos. Sí. Mira que me he metido con otros equipos. No te lo puedes ni imaginar. O sea, no te lo puedes ni imaginar. Me he metido con ellos, pues nunca me han dicho nada, ni me han levantado una mano, ni me han dicho nada. Por favor. Ahí por Camboya, ¿tú le explicas a la gente que Florentino no los quiere rapiñar a Gallar? ¿O qué? Aquí por Camboya, ¿sabéis una de las cosas que más la gente más le gusta la moda de aquí? Es va todo el mundo con una camiseta de un equipo. Sí. Del Chelsea, del Manchester United. Sí. He visto del Atlético de Madrid, he visto del Madrid, he visto del Valencia, he visto del Barcelona, he visto de todas. Sí. O sea, del Valencia precisamente he visto más que ninguna. Porque como la llevo yo y la he visto otra vez, es la única que he visto. Porque... Y Gustavo, un abrazo fuerte. Igualmente. Amund. Un abrazo. Amund Valencia, tío. De verdad, yo os llamo y cuando queráis me dais un toque. Gracias. Y ahí os iré informando a través de Subir Deporte de dónde voy a estar y cómo voy a hacerlo todo. Muy bien, fenómeno. Y ya los vídeos, porque seguro que os digo de verdad que voy a tocar la fibra de los valencianistas. No me cabe la menor duda. Porque estamos pendientes. Cuídate, no te coja una fiebre ni alguna mala cosa. Cuídate mucho. No, vale, Gustavo. No os preocupéis, yo soy muy sano. Sí, se Venga, te ve. Muchas gracias a todos. Cuídate. Un abrazo. No. Che, tú, qué historia, Pascu Calabucha, la de este petergrino. Sí, es un fenómeno. La verdad es que le pone mucho corazón y eso también es lo bonito de la historia, que le pone todo en su objetivo de poder conocer a Peter Lim y darle las gracias de la compra del Valencia. Sí, señor. Bueno, nos llegaba esta noticia de última hora que ya apuntaba Vicente Bau. Y sí, hace un ratito estaba ya. El Valencia y el Ayuntamiento han alcanzado un acord per la permuta del nou Mestalla y, bueno, pues el club saldará el deute que tenía de vora 20 milions d'euros. Parece ser que s'ha donat un plaç de 10 anys per anar tornant-lo poquet a poquet. Y, bueno, eso ha sido su leijón, ¿eh? Eso es su leijón que ha... Leijón de las primeras cosas que hizo... A instancias del presidente de su peña, fue a acercarse a ver a doña Rita. Sí, y sí, sí. Y que ahora que estamos además en época preelectoral, oiga, estas cosas entran rápido. Sí. Diga usted que sí. Oye, Portadón, Pascu en Superdeporte. Yo creo, ¿tú? Hombre, que sí creemos. Hay que creer. Creemos muchísimo. La verdad es que es un partido para seguir ahí. Hay que ganar al Córdoba, hay que ganar a la Real... y dar el golpe definitivo en el Calderón. Eso ya sería el sumum. ¿Hay lista de convocados creyentes? Hay lista de convocados creyentes. Son 18 fervientes creyentes. Y se caen de ella el lesionado Paco Alcácer, Enzo Pérez por tarjetas, Barragán también por tarjetas, y no está tampoco Tropi. Entra Salva Ruiz, es la principal novedad de la lista de convocados. Salva Ruiz, explícalos para nuestros oyentes, ¿dónde juega Salva Ruiz? Salva Ruiz, pues lleva como un mes y medio más o menos ya entrenando a pleno derecho con el primer equipo junto a Tropi. Es lateral izquierdo, es un guardia central y es un futbolista que prometía muchísimo. Incluso hace pues dos años y medio, en las quinielas de la escuela estaba casi por delante de Gaya. Salva Ruiz es el que estuvo cedido... ¿En Tenerife? Sí, es el mismo. Se ha rehabilitado, ha superado aquella sesión que no fue productiva y está a muy buen nivel. Está siendo otra vez Salva Ruiz, de hace pues eso, 2-3 años en el que se tenía muchísima fe en él dentro de la escuela, y se ha recuperado hasta en el futbolista. Y ojito con él, porque es un defensa muy, muy serio, muy serio, muy bueno. ¿Y qué equipo crees tú que va a sacar en uno, espera un momento que lo pronuncie el señor Rubia, en uno Espíritu Santo contra Chochic. Pues yo creo, Vicente, que va a tirar por el lado más normal, ¿no? Que sería poner a Diego Alves en portería, Cancelo lateral derecho, defensa de dos centrales con Mustafi y Otamendi, en la izquierda estaría José Gallá, el pivote en el centro del campo, Javi Fuego, André Gómez, que vuelve tras sanción, Parejo, en las bandas Piat y Cebulilla, arriba Álvaro Negredo. Había la posibilidad de que, como pasó en Cornellá, si no me equivoco, Andrés se queda en el banquillo y diera premio también a Rodrigo, que hizo un muy buen partido, la segunda parte contra el Getafe, y entonces sería un 4-2-3-1 con Javi Fuego Parejo en el pivote, por delante Rodrigo, de las bandas Cebulí, Piatti y arriba Negredo. Pero bueno, yo creo que va a ser la primera opción, creo que va a apostar más por la continuidad de ese 4-3-3 con el que empezó la temporada, con el que mejores resultados ha sacado el equipo, y es lo más normal que haga ese primer sistema. Sienta Rodrigo, que estuvo a punto de meter un par de goles. No, estuvo a punto, más que a punto, falló dos goles cantar. Vamos. Vale, estuvo a punto, vale. Que no somos, normal, es que los hubiera metido. Somos optimistas, no es que hiciera un jugador, no, es que tenía que empujar a pobre, al pobre Fegulí. A Fegulí le dio un mal rollo, porque esa jugada hubiera pasado la historia de los anales. Bueno, acabó en la grada de la mano. Le da otro paseíto por el banquillo de Rodrigo Moreno, ¿no? Tiene pinta. Tampoco lo hemos asegurado al 100%, pero tiene pinta. Hay una frase para Escutú, que estás al pie del cañón, no solo en Camboya, sino en Valencia, en el Mestalla. Hay una frase que dijo Espíritu Santo. Al acabar. Si es una frase, no habrá sido de hoy, porque hoy lo de Congo no. Frases le ha costado. Hoy no. Decía que estaba enfadado el entrenador hoy. Siempre está enfadado haciendo o poniendo el verbiquí por ahí. Pero cuando acabó el último partido del Valencia, ¿qué dijo? Hemos sufrido porque no hemos tenido puntería, vino a decir. Hemos fallado muchas ocasiones. ¿Y quién la falló? Rodrigo Moreno sobre todo. El Moreno, porque el Moreno a la banqueta. Seguramente. Entonces dices que ha habido rueda de prensa de Nuno. ¿Pero qué, sí. ¿Qué pasa? ¿Que ha estado parco en palabras? Ha estado parco en palabras, muy serio. Ha sorprendido entre la prensa un poco las respuestas del entrenador, pues tan, no sé si decir, por tanto, que han sido muy muy directas, muy muy parco, ¿no? Por ejemplo, han preguntado una pregunta en relación a Javi Fuego, sobre todos los halagos que está recibiendo el futbolista por sus propios compañeros, por rivales de otros equipos como Iborra. Le han preguntado por la importancia de Javi Fuego y simplemente lo ha resumido en dos palabras. Ha dicho, es muy importante. No ha entrado a hablar nada más sobre... No sé, ha extrañado un poco ese pose hoy de Nuno Espíritu Santo. Pero bueno, que ganen partidos es lo más importante. Eso es lo que necesitamos, que se sigan ganando partidos. Oye, buen trabajo en Super, como acostumbráis. Ese análisis de las próximas jornadas, tanto para Valencia como para los de nuestra liga, Sevilla, sí, Villarreal y Atlético, que tienen un calendario más complicado. Estoy muy de acuerdo que es el momento de dar el arreón y dar un puñetazo encima de la mesa y proponer nuestra candidatura. ¿Cómo? Oye, ¿por qué no para algo más que el tercer puesto? Pero por lo menos para el tercer puesto, ¿no? Claro que sí, Chimo, estamos todos de acuerdo en eso. Además, hay una lectura moral también en todo esto. Y es que si el Valencia consigue ganar los dos próximos partidos, conseguiría 53 puntos en 25 partidos, algo que no ha conseguido nadie en 25 partidos de liga jugados, ¿eh? Sería una cifra superior a la del Valencia de Benítez, a la del Valencia de, al mejor Valencia de Unai Emery y al mejor Valencia de Quique Flores. Sería un dato y un registro de récord, ¿no? Entonces yo creo que eso también catapultaría al Valencia en cuanto al estado moral, ¿no? Para luchar en esta recta final de temporada. Y ir al Calderón con esos 53 sí. puntos sería fantástico, sería algo muy bueno. Que el Valencia juega ahora contra tres equipos, porque yo, los que van detrás, ya me he olvidado de ellos. Claro que sí, esa es la actitud. Jugamos que creemos, Vicente. Contra Atlético Madrid, Barcelona y Real Madrid, que se van a despistar con la Champions, señor Rovira y señor Calabuch. Imagínense ustedes que ganamos en esos campos, ahí qué bonito se podría poner todo. Che, me estoy entre usted y Gustavo, el viajero más dicharachero, está implorando. Bueno, nuevo arcángel, vamos a pasito, mañana a las seis de la tarde. Y como dices, con esas dos novedades, la de André Gómez, que nos ilusiona mucho, queremos reencontrarnos, y él también con su mejor fútbol. Y oye, yo Cancelo, que los partidos cuando ha jugado yo creo que ha dado un muy buen nivel, especialmente en ataque, y es un chaval que con el que hay que contar. Es un delantero estupendo. Le pone una marchita chula al equipo en ataque. Me gusta ya Cancelo como va para arriba, y parece más brasileño que portugués. A mí me gusta. Eso es cierto, es o sea, no defiende un potorro, esa es la forma de definirlo. Pero tiene una ventaja. No defiende. Tiene a Soso ayudándole en la banda. Pero es que Soso sí que ayuda. Soso ayuda, sí. Morenito no. Moreno no, es verdad, sí. Y yo creo que por eso, el otro día, cuando salió la segunda parte, primero arregló el equipo, dejó de ser un equipo de izquierdas para pasarse un poco a la derecha. Sí, yo Vicente sí que creo que también Rodrigo hizo un buen partido el otro día. No estuvo acertado de cada gol, pero yo creo que Rodrigo también jugó y hizo mejor al equipo. Y sobre todo fue Bulín, eso sí que estamos de acuerdo. El equipo abrió la banda, abrió el campo hacia la derecha y se notó. A ver si siguen jugando igual de bien en Córdoba. Un cambio de Rodrigo Moreno que esperemos que también sea revulsivo. Ahora, si no lo saca, también será buena señal. Significará que Álvaro Negredo está haciendo un buen partido. Pero bueno, que esté ahí en el banquillo para darle un punto más de mordiente al partido. Igual es el día que Negredo ha marcado dos o tres goles, ¿no? Sí, tiene que llegar. Ojalá llegue. Yo pongo un tuit todas las semanas. Hoy es el día de Negredo y me lo como todas las semanas. Es como poner dos velitas, ¿no? Dos velitas son las que matizan luego algunos seguidores. Bueno, pues en ese despegue estamos. A ver si conseguimos de momento el primer paso, esa victoria en Córdoba. Gracias, Pascu. Pascu Calabuch, un placer, como siempre. Gracias, amigo. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Bueno, lo que me ha extrañado es por qué Nuno está tan... Nano. No es nano. Tampoco nano y tan parco en palabras y tan escueto y tan enfadado. ¿Qué le pasa? Tiene carácter retorcido, Nuno. O sea, habla tranquilo, sosegado, pero se mosquea bastante. La sensación de que... Y en el fútbol... El banquillo para adentro... En el fútbol español. Tiene carácter. Tienes que tener, como se decía antes, más correa. No Pepete Correa, ¿no? Más Correa, o sea, más saber torear las situaciones. Bueno, pues sábado, 6 de la tarde. Ayer fue una decepción y mira que, bueno, tuvo por momentos rachas y momentos del partido muy interesantes el Valencia Basket contra el Barça. Pero al Barça, bueno, sobre todo en el primer tiempo y luego en el último arreón, pues al final se llevaron el partido, 5 arriba para ellos, 85-80. En fin, adiós a la ilusión de la Copa y Juanma Romero. Una ilusión remota. David Matas nos lo contaron ayer, pero en fin. Nos lo contaron de cine, la ilusión era remota. No pudo ser. La ilusión era remota. Y hay que decir una cosa, y no sé cuántos centímetros en global sacan los jugadores del Barcelona a los del Valencia Basket. Son enormes. Si tienen más de 2-0 y pico, son muy buenos, la verdad. Bueno, pues nada. Pero gran espíritu Taroncha. Sí, bueno, la verdad que estuvo competitivo, hubo fases del partido en el que dio la cara, realmente, y estuvo competitivo, no ha podido ser, pues sí. Dale, Anemafer. A la trasera, pues. Dale. Gracias, Vicente. Buen fin de semana. Boom. Veropainter es tu nueva marca de material de oficina con más de 13.000 productos a tu disposición. Con Veropainter, todas las necesidades del día a día de tu oficina estarán resueltas en una sola llamada. Disfruta de nuestra oferta de lanzamiento, 500 folios, desde solo 1,99 euros. Solo hasta fin de mes. Consulta nuestro catálogo de productos en veropainter.es. Veropainter, suministros integrales de oficina. Grupo Verolín. ¿Quién cumple años? Biopark este año cumple 7 y lo celebra como los niños. Entra en su web y consigue todas las entradas a precio de niño. Este mes celebra los 7 años de Biopark. Próximamente, a pocos minutos de Valencia y en un entorno pensado para nuestros queridos mayores, encontramos Hotel Residencial Nuestra Señora de Lourdes con precios especiales para la tercera edad. Un lugar donde se sentirán como en casa, adecuado a sus necesidades y donde recibirán cada día la atención cercana y personalizada de profesionales cualificados que velarán por su bienestar. Puede solicitarnos información o concertar una visita a nuestras instalaciones llamando al 626-171773 o entrando en nuestra web fundacionnsdelourdes.org. Ya es la 1:30, 1:35 exactamente, y con que es divendres, siempre en este ratet del programa, el dediquem, pues una de las aficions que, en fin, que me es ensagrada y que disfrutem a Manta, y es a convidar-vos de la mà de Cinesa Bonaire a anar al cine. Pues ahí tenim una entrada de Bades per a tu i el teu acompanyant, únicament entrant en el Facebook de la 97.7 i diguem-nos, en el mur de València Abierta, en el calaix de València Abierta, quina és la pel·lícula, pues, ja sigui d'estrena d'esta setmana, o a lo millor vols anar a veure Les Sombres de Grey, que ja te diguérem que, en fi, solo para muy cafeteros del tema, o en fi, la que vulguis, la que t'agrade, algunes de les favorites, per què no, a estar el diumenge arreplegant una de les estatuetes del tío Oscar en Los Ángeles, en fi, la que tu vulguis de la mà de Cine Sabonaire per anar al cine, ¿vale? En el Facebook de la 97.7. I com sempre, per això, per a parlar de les pel·lis, per a parlar de les estrenes, per a que ens conte què és el que hi ha d'interessant en la cartellera de la setmana, Manolo Zarapico. Bon dia, què tal, com estem? Què tal, xicón? Com va? Pues molt bé, molt bé. Mira, a punt dels Oscars, a punt de les falles, a punt de tot. A punt de tot. I en la teua doble condició d'amant del cine, cinèfil i periodista d'actualitat fallera, en fi, te costarà trobar un rato per a dormir, però, sarna con gusto no pica. Ja dormirem, ja dormirem. Ja dormirem, en Pasqua, ja dormirem. En Pasqua, ja dormirem, en Pasqua. Molt bé, bueno, esta setmana únicament dos estrenes, lo que tenim per davant únicament són dos estrenes. Sí. Que, en fi, resulta estrany, no?, trobar una setmana únicament, no?, en dos pel·lícules d'estrena, no? Tal volta per l'acumulació d'estrenes que han vingut en les setmanes anteriors i en lo que encara queda per estrenar. La veritat, lo que passa és que són dos estrenes de campanilles, eh? Sí, sí. Són dos estrenes brutals, brutals, brutals, i una d'elles molt nominada als Oscars, que està d'actualitat també per este cap de setmana. Ara ens contaràs també quines són les teues quinieles, com va un poc les apostes en les estatuetes principals. I efectivament, sí senyor, és que la primera de les pel·lis de les que vos volem parlar, pues imagineu-vos, en la direcció Clint Eastwood, en la música Ennio Morricone, protagonista principal Bradley Cooper, és una de guerra, de la guerra d'Iraq, i se diu El francotirador. Deja que te haga una pregunta, Chris. ¿Te sorprendería si te dijera que la Armada te ha atribuido más de 160 muertes? ¿Alguna vez piensas que has podido ver o hacer cosas allí que desearías no haber hecho? Ah, yo no soy de esos. ¿De esos? Estoy tan orgullosa de ti. Eres un gran padre. Ella és Sienna Miller, també, que acompanya un repartiment realment de primer nivell, però en el que destaca Bradley Cooper. Totalment. El marín Chris Lyle. La cita anual en les pel·lícules de Clint Eastwood, sigui la mentira que siga un octogenari, però en quina vitalitat, bueno, i en quina mestria fent pel·lícules. No sé si serà de les nostres favorites de Clint Eastwood, però sempre mereixerà la pena, eh? Home, de moment és una de les millors entrades de taquilla que ha tingut des de Gran Torino, eh? I d'acceptació també, ja t'ho dic, és de moment és un èxit en la seva carrera enorme. Carrera, tu ho has dit, no? Jo crec que Clint Eastwood no s'imaginaria mai quan començava els seus primers passos en Ron Hyde i en totes aquestes sèries de televisió estadounidenses i després en el Spaghetti Western que arribaria a ser un director de culte, un director respectat i tota una eminència dins de la indústria nord-americana del cine. I que, bueno, que ens fa una aportació calòrica, mai millor dit, sobretot per la imatge, no?, de Bradley Cooper en esta pel·li, que estem acostumats a veure-lo més gallardo en altres pel·lícules, i així s'ha ficat 10 quilos damunt en un règim intens de 8.000 calories al dia, tu. Tu podries. 10 quilos s'ha tirat amunt? 10 quilos s'ha tirat amunt. Han tingut que engrossar-se 10 quilos per a fer el paperet este. Clar, però ja el paper de Bradley Cooper té, diguem, una part, no?, de quan ell li envien a Iraq per a fer de franctirador, sí, i protegir els seus companys, i després la tornada a casa, no?, que és un poc on voldrà posar també Clint Eastwood l'accent, no?, en aquesta qüestió, el regrés traumàtic, veritat, de soldats o de SEALs, no?, dels marines, no? Efectivament, no, això és una història real, n'hi ha que dir-ho, és la biografia d'un SEAL, en qüestió el SEAL que interpreta Bradley Cooper, i que, bueno, que va ser, ja ho escoltàvem en les imatges promocionals, bueno, en el so promocional, que va ser el francotirador més letal, no?, de tots els destacats per els Estats Units en la guerra d'Iraq. I, bueno, el seu drama personal, el drama de la guerra, evidentment. Una pel·lícula que ha tingut moltíssima crítica per part de molta part de la societat, mai millor dita, nord-americana, per tal volta el seu excessiu patriotisme, tot això que sempre estem, no?, comentant. N'hi ha hagut gent com Michael Moore, que, bueno, ha ficat el crit en el cel per l'imatge que es dona dels francotiradors, i, bueno, patriòtica, belicista, l'han criticat, l'han anomenat. El cas és que la pel·lícula està fent molta caixa i està nominada a millor pel·lícula. Bueno, i la crítica cinematogràfica, purament parlant de l'aspecte cinematogràfic, ha sigut també un ànima al dir que és una bona pel·lícula de Clint Eastwood. Bueno, efectivament, n'hi ha de tot. He vist altres crítics com Carlos Boyero, que és més càustic, no? Sí. Sí que li pega un palet, però en general, i sobretot crítica nord-americana, pues clar, segur que és una pel·li, una factura extraordinària d'un director en 84 anys, ojo, 84 anys, i unes ganes de contar coses, en fi, a prova de bomba, anava a dir. Bueno, per volta la metàfora no siga tot lo més afortunada. Torna de nou a l'entorn bèl·lic, Banderes de nostres padres, les dos pel·lis, que en realitat era una sola, no?, i Cartes d'Iwo Jima. Pues home, a mi personalment me varen arribar. En aquell moment són pel·lis dures, també, perquè les escenes de batalla estan fetes amb molt de realisme. Són molt contundents, però és un díptic brutal. O sigui, que un realitzador, com tu has dit, no?, i sobretot l'edat, és que estem parlant d'un octogenari que està juvenil en la seva visió cinematogràfica d'una forma molt contundent. I bueno, la veritat és que si aquesta història tenia que portar-se al cine, jo crec que Clint Eastwood era l'idani. També va sonar Steven Spielberg, per a ser el responsable d'aquesta història, però bueno, Eastwood sempre dona un... A més, també per la seua escola, no?, la seua escola, la forma que té de rodar, molt clàssica, no te pareix? Un home que filma, que té una visió molt clàssica, però a la vegada que no queda tampoc descatalogada, no?, per a l'espectador, que no és d'aquestes pel·lícules que... Recordo, pues, això, els clàssics bèl·lics, no?, de Sam Fuller, els grans clàssics, i a mi m'encanta, a més, que vaig acompanyant en la música, en la composició de la banda sonora i de la música de la pel·lícula, el propi Clint Eastwood, que com a músic ja sabeu que és destacable, no és la primera vegada que fa composicions per a les seues pròpies pel·lícules, i és un músic de jazz més que notable, i un coneixedor també de la història del jazz, sinó que estigui al costat de Clint Eastwood Ennio Morricone. Brutal. El mític Ennio Morricone. Jo crec que hi ha ingredients més que suficients a banda de les nominacions als Oscars, dels premis BAFTA que ja s'han aportat, en fi, i de Sienna Miller, que no m'ho sí, has dit, bueno, nada. Sienna Miller, no m'ho has dit de tu Sienna Miller, exacte, nada. Exacte, mi Sienna Miller, que a més també la tenim en Foxcatcher, i bueno, que és una actriu que a mi m'agrada moltíssim. A mi m'agrada moltíssim, i que té papers realment encomiables, així fa de la parella del francotirador, i bueno, també la tenim, com ja t'he dit, en Foxcatcher. En Foxcatcher està... bueno, està de molta actualitat. Jo estava pensant una cosa, Ximo, i és que aprofitant que s'estrena American Sniper, està el francotirador de Clint Eastwood, jo convide als oients que mai s'hagin apropat a la filmografia com a director de Clint Eastwood, que dubte que no n'hi ha en aquest moment algú que no s'hagi apropat, però si no s'han apropat, que s'agarren, per exemple, Gran Torino, o les dos pel·lis bèl·liques que tu dies, Banderes de nostres padres, Cartes des d'Iwo Jima, que s'agarre qualsevol, dices, per no parlar, evidentment, de Million Dollar Baby, que s'agarre qualsevol de les pel·lícules com a director de Clint Eastwood i que es deixen portar, no? Per la seva visió com a director, que és molt, molt, molt estimable. Extraordinària, extraordinària. La pel·lícula és enorme pegada, efectivament. Bueno, El francotirador, primera de les estrenes. Esta setmana acabem pronte perquè només que n'hi ha dos. Així és que, bueno, pues anem per la segona. Es tracta d'una pel·li d'animació per als més menuts de la casa. La pel·lícula conta el viatge de Manolo, un jove torero que vol ser músic. La pel·li, en fi, té molts aditaments per a que agrade i se diu El libro de la vida. Seguidme. Ahora vais a ver algo especial. El mundo se compone de historias y todas esas historias están aquí, en el libro de la vida. Y la mejor de las historias empieza el Día de las Ánimas. Un día en el que los... Día de las Ánimas. Bueno, muertitos, calaveritas, ¿no? Qué chulo, ¿no? Que recuerda lo de Tim Burton, quan s'acosta l'animació, les pesadillas de Navidad y tot això. Es que... En este cas, Jorge R. Gutiérrez y en la producción de Guillermo del Toro. Sí. Una peli molt chicana, no? Molt mexicana, també, no? Efectivament, sí, perquè agarra tota la mitologia mexicana de la mort per al fil conductor. I tu diràs, si se pot fer, home, està Pesadilla antes de Navidad, està La novia cadáver, per què no? Per què no? I si Tim Burton ja va deixar la seva empremta en aquestes produccions, per què no Guillermo del Toro, que també té un imaginari personal brutal, per què no va deixar la seva empremta en una producció d'aquest estil? Bueno, pues així tenim la història, com tu has dit, de Manolo, que és un torero que no és capaç de matar al bou, pa que veges, de Joaquín... Imagina que frustra les expectatives de tot el món perquè ell el que vol és tocar la guitarra. Ja, efectivament, perquè el que vol és tocar la guitarra. Després està Joaquín, que és el guapo, que és el tío del heroi, i després Maria, que és la joveneta, ¿vale? I, bueno, pues n'hi ha amor i n'hi ha una aposta. Una aposta de dos éssers sobrenaturals. L'amor, la Catrina, clàssica, mexicana, i Xibalba, que és el com el diable, ¿no? El diable mexicà, el amo de l'inframont. Bueno, pues els dos aposten en el trio Calavera, mai millor dit, has vist que m'he portat? M'ha agradat això. Bueno, pues els dos se fiquen pel mig, hi ha una aposta, i bueno, a la fi Manolo acabarà en l'inframont, i ahí, bueno, pues se deslliga tota la iconografia mexicana tan efervescent i tan barroca, ¿no?, del Dia de los Muertitos i tot això. Jo me quedo en la imatge de la Catrina, que és brutal. És brutal, la imatge és tot colorit, és barroquisme, com t'he dit, és una música, és un ritme trepidant, és molt divertida, El libro de la vida, animació per als més menús de casa, i El francotirador, Clint Eastwood. En fi, dos cites xules per a esta setmana en la cartellera, però el que va ser estupendo també serà el diumenge. Bueno, entre informació de la crida i entusiasme també per aquest moment faller. Què dia, tu, què dia. Tan especial, quin dia, efectivament, perquè arribarà la nit i serà la nit dels Oscars. Bueno, que estàs d'acord en les quinieles que sobretot donen a Boyhood i a Birdman com a les dos favorites en quant a pel·lícules? Pues que Julianne Moore i Michael Keaton, o Eddie Redmayne també com a optant-se la estatueta de millor actor i actriu, ho veus per ahí? Sí, no, jo crec que aniran totes les coses per ahí. Boyhood i Batman ja s'avancen en les quinieles i jo crec que han agarrat ja el camí cap a la meta, val? Caldrà veure què és el que va guanyar. Jo aposto per Boyhood perquè ha agradat moltíssim als Estats Units, Birdman també, però aposto per Boyhood i per també com un reconeixement a l'Inglaterra, que mai ha tingut tampoc un reconeixement unànime en quant a premis. Jo crec que i també n'hi ha que tindre en compte aquest component a l'hora de mirar els Oscars, no? Que crec que el Gran Hotel Budapest, que és una també de les molt nominades, jo crec que se'n va anar a casa en una mà davant d'una darrere, cosa que a mi me sabrà molt mal, perquè a mi m'ha agradat moltíssim el Gran Hotel Budapest, també t'ho dic. És excel·lent, És excel·lent, és una pel·lícula... Boyhood lo que té també és que, a banda de ser... Bueno, és un cine més pròxim a ser cine independent i allò, però és que el treball d'estar filmant, incloent el creixement de la família, i especialment del xiquet, li dona un plus, a banda que té unes interpretacions realment bàrbares. De Bergman, te diré que, a veure, sóc un enamorat de com planteja el plano seqüència Iñárritu. O sea, és una... És, però fascinant, llarguíssims. Sí, plans sí. Seqüència extraordinaris. L'imaginari està molt bé, Michael Keaton està que se n'eix, però, no sé, me faltó algo. Efectivament, és que li falta, jo crec que li falta algo. Jo crec que li falta algo, hice algo que sí que té Boyhood, sí, no? Esa ànima, efectivament, de gran pel·lícula, de cine que te arriba, no sé, cine en ànima, no? De totes formes, sí que te dic que jo crec que lo de Michael Keaton ja està quasi i ja vispera sentència, eh? Jo sí. Crec que, perquè Hollywood també és molt d'això. Pues eh? És que ara... Eddie Redman en La teoria del todo, haciendo de Stephen Hawking... Magnífic. Ojo al treball de Dick Redman. Magnífic, magnífic, però estem davant Hollywood, estem davant un espectacle i som molt de l'Standing Ovation en Peace, saluden Michael Keaton, tota una carrera, grans papers, mai un gran paper, un paperàs d'aixòs que dius, és l'Oscar a l'actor i ara el té, jo crec que no se le va... No va a pegar a fuchir ese Oscar de les seues mans, igual que espere, confie i desitge que Julianne Moore també se'n vagi en la estatueta de la nit dels Oscars. No he tingut cuajo per qüestions, en fi, personals, de veure sempre Alice. Tindré el moment en la vida per a poder-lo veure, però ara me resulta complicat. Però, bueno, vull creure per descomptat, i crec, clar que sí, i a més sol que estar molt d'acord en les teves opinions, Manolo, que Julianne Moore ha fet un treball extraordinari. Excepcional. Eixa pigallosa, Rogeta, quan se posa davant de la càmera, se para el tiempo, i la interpretació, en fi, d'una malalta d'Alzheimer també té que ser... té la marinera. Contundent. Bueno. I això que té una terna d'actrius, perquè Rosamund Pike en Perdida pues, està molt bé, Reese Witherspoon en Wild també és un premi que pot ser molt desitjat per l'audiència i per els acadèmics. No Felicity Jones... Trobo que no són ese gran paper, no? Que sí que és el de sempre Alice. De efectivament, no i Marion Cotillard, eh? No mos deixem a Marion Cotillard també, que està per ahí. Tan Marion Cotillard, sí. L'actor secundari jo crec que se'n va per a J.K. Simmons, també és retre un homenatge a un actor de caràcter de tota la vida. Està extraordinari, eh? En Whiplash. Whiplash. Te va agradar. Me va agradar molt, més que la crítica, encara que m'agrada molt el jazz, i sabeu que és la història d'un xicón, en fi, aspirant a ser bateria en una escola exigent de música en el que el profe és meravellós, J.K. Simmons. I Whiplash me va agradar, ja dic, més que la crítica. I J.K. Simmons està esplèndid, de veritat, eh? Està molt xulo, està molt xulo. I igual que en actriu secundària, jo t'he dit quasi que al 90% passarà alguna cosa i igual Meryl Streep se fica pel mig a última hora, però Patricia Arquette en Boyhood crec que se portarà l'estatueta també pa casa, eh? Bueno, más que mi Emma Stone sí, i això que Emma Stone sempre està fantàstica. Esta xiqueta faça lo que faça, eh? Ja, tio. Faça lo que faça, faça lo que faça. L'altre dia vas tindre oportunitat de veure el seu sketch, la seva participació en el programa aniversari de Saturday Night Live, dels 40 anys de Saturday Night Live. Va fer un sketch imitant a la entranyable Hilda Radner. I bueno, és que estava fantàstica Emma Stone. I van ser un minut, és que va ser un minut d'esquets, però estava fantàstica, sempre. Esta xiqueta també se planta davant de la càmera, obri els ulls, i puf, és increïble, lo d'Emma Stone, és extraordinari. Sí. Bueno, i té una capacitat interpretativa en l'àmbit dramàtic, extraordinària, en Birman està realment molt, molt bé. Bueno, i Relatos Salvajes mos donarà una alegria també, no? Jo ho espere i ho desitge. Relatos Salvajes que mos donen una alegria per la participació espanyola que té la pel·li i sobretot perquè la pel·li és una brutalitat. És boníssim. És divertida. Bueno, que vull dir, és una pel·lícula molt, molt, molt estimable i que també té que jugar el seu paper protagonista en una gala. Per cert, que no vull passar de puntetes perquè la gala la presenta un monstre, eh? És un monstre de la presentació de les gales de qualsevol gala, no? Ha presentat els Tonys, el coneguem, és un actor que coneguem per la sèrie Com ho conocí a vostra mare i que també... tu te'n recordes de Doogie Howser? No, lo de un médico precoz. No li posi ahí la cara. No te'n recordes de un médico precoz que n'hi havia un xiquet. No te'n recordes. de un médico precoz. Bueno, pues Neil Patrick Harris, que es Barney Stinson en Cómo conocí a vuestra madre, es el presentador en Wine de una gala dels Oscars, donde también estará estrelles con Lady Gaga. Jo espero molt de la gala. A veure si ens agrada com a 3 anys, que perquè n'hi ha hagut gales que, bueno, millor passar de puntetes, i així que millor oblidar-les. El dilluns ho xerrem. Bon cap de setmana. Gràcies, igualment. Manolo. Bona adeu. Crida. Adeu. X es poder. X es el factor que te hace único. X es el signo de una elección. X es un misterio. X es transgresión. X es sexy. X es un momento que no puede esperar. El Fiat 500X ha llegado. Más grande y potente, siempre preparado para la acción. Descubre el crossover de Fiat. Ya ha llegado el Fiat 500X Automóviles Nemesio. Tu concesionario oficial Fiat, Jeep y Alfa en Torrent. ¡Nemetízate! Davant d'un paper en blanc, sorgeixen moltes possibilitats d'elecció. Amb el Districte Únic podràs triar d'entre tots els centres educatius de la teua localitat el que més s'adapte a les teues preferències. Perquè tu tries el centre dels teus fills. L'elecció està en les teues mans. Som igualtat. Generalitat. Hay muchos cómicos que se inventan historias para meter sus chistes. Yo todo lo que cuento me ha ocurrido de verdad. Por ejemplo, estaba el otro día con mi novia en una nave espacial. Y lo he inventado, no era mi novia, pero estamos liados. No, sí que era mi novia, la verdad es que... Li diuen, Daniel, és... anem a trobar este dissabte a les 11 en l'escenari de la Chocita del Loro, ja ho sabeu, els monòlegs de Casino Cirsa, València. Des de 8 eurets, che. Profe universitari, il·lusionista, humorista. Bueno, aquí nos acompanya un ratito Daniel. Què tal, Dani? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos? ¿Qué nos preparas para el sábado en Valencia? Bueno, pues la verdad es que voy a estrenar un bloque nuevo, que es el monólogo nuevo que vamos a grabar en Comedy Central y grandes éxitos antiguos. Grandes éxitos antiguos, incluso con el ilusionismo, porque te ganaste la vida durante un tiempo y comiste de la magia, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. De hecho, había un espectáculo que se llamaba como por arte de la magia del verbo comer. Pero, bueno, últimamente hago pocas galas de magia en público, hago eventos privados y tal, y estoy más centrado en el stand-up comedy, en los monólogos. Pero bueno, esto va por épocas. A veces me vuelve a inquietar otra vez hacer otro espectáculo de magia y digo, bueno, pues... Ya me pondré, pero de momento no. ¿Lo que no ejerces es de profe universitario, sí? No, ya no he dejado las clases, porque no tenía tiempo para algunas cosas como comer o dormir. Como comer o dormir, en fin, sí. Cosas realmente razonables. Leo que entre tus influencias nos encontramos, vaya, tótems, Jerry Seinfeld, Doug Stanhope, vaya, vine cansado. Estas son referencias, amigo, ¿eh? Joder. La verdad es que sí. ¿Conoces a Doug Stanhope? Porque es como bastante poco conocido en España. Jerry Seinfeld me gusta muchísimo, la verdad, porque creo que hace además una comedia, dentro de lo blanco que es, como bastante... que va más allá del simple chiste blanco, ¿no? O sea, que es complejo, la complejidad de Seinfeld. O sea, que me alegra mucho que sea alguien que haya tenido tanto éxito, porque realmente me parece impresionantemente bueno. Se nota que te gusta, no sé si por ser profe universitario y eso, rascar un poquito, si quieres, en las tripas de la risa, por decirlo de alguna manera, ¿no? En la parte teórica. Sí, efectivamente, siempre me ha gustado lo que va más allá de, o sea, lo que sucede en el monólogo cómico, ¿no? Desde el punto de vista antropológico, ¿no? O sea, ¿por qué el stand-up comedy tiene el éxito que tiene y cuál es la razón de que haya tanta complejidad en algunos textos de algunos cómicos que son realmente buenos, ¿no? Maravillosos, sí. Ciertamente. Bueno, el encuentro, sábado, hora a las 11, bueno, ahorita, desde 8 horitos, vete con la colega, vete con la contraria, con la amiga, como tú quieras. En la Chocita del Oro nos encontramos, en los monólogos del casino, con Daniel. Un abrazo fuerte. Un abrazo, gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Arrepleguen trastos i tornem dilluns a partir de les 12:30. Quedeu en la informació. Estigueu bons. Au, adeu.